الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو وروڼو الحمدللہ په یو ډېر مبارک نسبت سره موږ تاسو د الله په دې کور کې را جمع یو چې دا زموږ د مولانا صاحب د قرآن پاک با ترجمه درس شروع کړو او تاسو د محلې والو نیک بخت خلکو پاغې کې شمولیت کولو او الحمدللہ هغه اختتام ته رسیدلې زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو اوریدونکو الله رب العزت قرآن پاک زموږ استاسو د هدایت او د ایمان د زده کړې لپاره دنیا ته را لېږلې یو انسان مؤمن مسلمان ته ترغې پورې هدایت کامله او دارنگی ایمان کامل نصیب کیږي نا تر سوچ او قرآن پاک ته ناسوي پدا سے مجالسو کے مناسبم داوی چمنگ و تاسو د قرآن پاک د علم د تعلیم و تعلم بارکے د قران او سنت اغا اوامر او احکامات واورو او ټول دا عزم او کلک اراده وکړو چې ان شاء الله زموږ د ژوندۍ مقصد وې قران ز د کول او نور تخیل زکه زما عزت مند یاد ساتي د قران پاک نه بغیر هدایت مونږ او تاسو ته ملاوي دي نشي او الحمدللہ علماء طلباء عوام ناس یی کہ دو قرآن پاک نہ بغیر دا سے بل ہدایت تا سلخکاری دا سے خونشی کی رہ کر دا دیو جنہ منگو تا سو تمام مسلمانان و نارینو زنانو تا دو قرآن پاک تعلیم و تعلم دا دی ضرورت تے بلکہ دا نبی علیہ السلام دنیا تا دراتلو مقصد زمائی زتمند دا دے چه دی امت تا دی قرآن پاک دا الفاظو دا دی دا مانا تعلیم ولور کی دا نبی علیہ السلام دنیا تا دراتلو مقصدم دا دے چه دی امت تا دی قرآن پاک الفاظو خی او دا الفاظو نپس دا دی ماناور تو خی او دا مانا نپس دا حادیثو پزری دا قرآن پاک تشریح ورتو کی زمون دی عوام و مسلمانانو کی زن اوقاتو کی دا قرآن پاک دا علم شوق وی خواغا صرف دا قرآن پاک ناظرہ او الفاظ دا کول وی یا دا قرآن پاک حفظ دا کول وی دام دا اللہ پا نعمتنو کی اولوی نعمت تچی او مسلمان لفظی قرآن پاک ہوئی یا دا آغی حافظ شی خو دا قرآن پاک طول حقوق دا نری د قرآن پاک دا الفاظ او د حفظ پسی ضروری خبر دادا د قرآن پاک مانا زده کول بلکہ حافظ ابن قیم رحم اللہ د علم پا فضیلت بانی مفتاح و دار السعادہ کی مفصل بیان کرے آوئی د قرآن پاک دو علوم و دیر اقسام دی خود قرآن پاک پا علوم کے طولو کے بہترین علم او اہم علم د قرآن مانا مفہوم زده کول لی دام مبارک علم دے چی دا حفظ او دا تجوید یا دا قرآن پاک دا نور علوم و درس و تدریس وی خو اہم علم دا قرآن پا علوم کی اگر دا قرآن پا معنی و مقصد با نزان پیو لی ذکر زمائی ذات مندو منگو تاسو کم ایمان و عقیدہ قیدہ چی کو یا عمل کو نو اگر قرآن پاک سر ازدکی قرآن پاک سر زمائی ذات مندو اگر ازدکی لکر رب العالمین زمونږ استاد سو د زندګۍ مقصدم ذکر کړي او فرمایلی دي د سوره کهف په اخر کې فرمایي وای فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا وای د چا چې دا عقیده وي چې زما به د رب سره ملاقات کیږي دا زمو استاد وقیده نه کنا زکه مونږ تاسو ته مسلمانان و د چا چې دا عقیده ای چې زما به د رب سره ملاقات کیږي نو د الله ملاقات ته د دوه خبرو ضرورت ته یو عمل دې کوي خو نیک عمل هغه لوي چې هغه د سنت طریقې موافق رسم و رواج او بدعات ته اعمال نه وي یو د الله ملاقات ته ضرورت دې د نیک عمل دریم کم ضرورت تے ولا یشرک بعبادت ربه احدا دریم ضرورت دا اللہ ملاقات تدا دے دخل رب پہ عبادت کی دے حسوک نشرکی او دا دو مسئلے مفصل قرآن پاک کس دے کی یو گر اجمالی ایمان دے یو سڑی کلمہ وی غیر مسلم راغے او یو عالم دین یا یو مسلمان ورتلی کلمہ وی اجمالاً مسلمان شو خود ایمان تفصیل زدکول بغیر دا قرآن پاک ننز دکی کہ یو سڑے وی زم مفصل ایمان زدکول ندابا قرآن پاک کس دکی او تا سوگر ایدا معاشر سور بگڑا ہوا کم و زیمو کے چید قرآن پاک درسو نہیں نو آغازے کی غلط عقائد دا قرآن پاک سر ختم شی ذکر اللہ وحدانیت طرف تلار خودن کے کتاب آغا قرآن پاک دے اللہ سورہ بنی اسرائیل کے فرمائی اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمْ دا قرآن پاک هغه طرف ته لار خی چې هغه بالکل نیغه او سیده لار را هغه لا اله الا الله ولا عقیده دا. قران پاک دی ایمان طرف ته لار خی دی وجنه د قران پاک ناشته دا په موږ او تاسو باندې ضروری او اهمه چونکی ایمان قران کې زده کی ایمان زده کول په موږ او تاسو باندې فرض دی دمره قران پاک ته ناشته چې موږ او تاسو په ایمان زده کو دا په موږ او تاسو فرض او لازم دی بلکې امام قرطبی دا کوم آیات مستا سوران دی تلاوت کو د دې آیات مبارکې د لاندې لیکلي آیات گورا دا سیدے سورہ سواد آیات تے اللہ وی کتاب انزلناہو الیک مبارکن اے حبیب دا قرآن پاک دے تاسو تمرا لے گلے دا خیر او دا برکات نڈک دے اس دا کتاب دا صد پار دنیا تراغلے لیدبرو آیاتی ہی چدا خلق مومنان مسلمانان ناری نزنان پدی کی سو چکی سوچ بغیر د ماناز د کیدو نه نکی لګتا ال اردو کتاب سوګ در کی د انګریزی کتاب در کی غته داغه په معنا او مفهوم نه پويګ نه سوچ به په کیسه نه وکي سوچ کی دی شی بیا الله وای دا کتاب میرا لګل دی د پاره دی لیدبرو آیاته چې خلق د دې په آیاتونو کې سوچ او فکر وکي سوچ او فکر بلا د ماناز د کول نه کیږي امام قرطبی وای دا یاد دا علماء او دلیل لې چې وای د قران ماناز د کول واجب او فرض دي ځکه دا سوچ فکر د پاره راغله دې کې زمونږ استاد صدا عقیده بیان دي عقیده بغیر د قران پاک نه زما عزت مندو نزدکی ورته گمراهی نه زما عزت مندو ځان بچکول هر قسمه گمراهی چې دا پمږه تاسو فرض دي اور اللہ حبیب فرمائے آخر زمانہ کی فتنی براشی فتنی براشی مشکات شریف حدیث تے صحابی اور توید اللہ حبیب دغ فتنوں دا بچاؤ سے لا روی وید اللہ کتاب بلکہ قرآن پاک کے اللہ وعدہ کرے دا سورہ طہٰ کی فرمائی فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا اللہ وعدا میں وعدہ دا چسو کے علما نو عملا زما د کتاب پس روان شو دنیا کے بپس گمراہ ہی گمراہ کی گینا او آخرت کے ببد بخت کی گینا نشان یاد تے کر اللہ وعی سو کے زما د کتاب پس علما نو عملا روان شو نو دے ب گمراہ کی گینا او آخرت کے بدے بد بخت کی گینا ادیو جن زمائی زتمندو چی منگو تاسو ناری نہ زنانہ کری چی دا قرآن پاک طرف تا متوجی شو زمانگو استاسو اصلاح با دا قرآن پاک پا ذریعی کی گی او دادا سی کتاب دے چی دی کتاب تکیونی دلو یلو گناہنو دماف کے دو اللہ وعدہ کرے سورہ فاطر دو اشتما فارق کی فرمائی اللہ وی ثم اورسن الکتاب الذین استفینا من عبادنا بیا میرا خپل کتاب پا میراس کے اغا خلق و لور کو چی اغا میں بندگانو کی غور کھڑی دی بیا وی دا کتاب چی میراس کے غور کھڑے دی کدرے کس مخلق دی فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات دری کس مخلق قرآن تکینی زدکیے او دے بارہ کی سوچ و فکر گئی زن حاغ دی چاگا گناہگاران دی ظلم نہ کئی گناہ نم تکی گی زن حاغ دی چاگا درمیان دی او زن حاغ دی چاگا پنیکو کلوان دی دی خو قرآن تناس دی دا طول بارہ کی اللہ وی جنات و عدنن دا طول سرد جنت وعدہ اللہ کرے دیو جندی کتاب اللہ لچکین اللہ گناہ نہ معاف کئی دے سر دے توبی توفیق ملاوے گی دے انسان نہ انسان جڑے گی دے انسان نہ زما عزت مند انسان جڑی دے کور اسلام گرے بغیر دے قرآن اور دے سنت انہیں نکی دے کور اسلام کم طریقہ اللہ گرے دے خپل حبیب دے بیبیانو داغی پکور کی دے تعلیم و تعلم دے پارا دے کمی خبر انتخاب کرے دے دو اسم پارے پاول مخ کی وئی وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ اللہ دخب الحبیب دے بیبیان مبارک کی وئی چاہ دے تمام امت دے پارا سری مین دیدی آغا بیبیانو تو استا سکور کی چی قرآن و سنت لستیشی دار آیا دوئی پدی طریقی بستا سو اسلام کی او نور امت تا بم فیدر سی دیو جن زمون پا کورنو کی با فائدہ پا دی رازی پا کیسو کہانو زماستا پا خبرو کی دور وزن نشتا چیغی سرد اصلاحوشی اصلاح وکیگی دا اللہ پا کلام او پا سنتو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمن پا کور کم زمائی زتمند دا سی ماحولوی لکو سا الحمدللہ دا علماء درسو نرے او پا کور کے زنانو لے انتظام شوی یو وقت درسوی بلو حدیثوی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب دا زندگی مقصد دے قرآن پاک دا مقصد گنو زیونو کی ذکر کرے اول پارا کی فرمائی اللہ چی حضرت ابراہیم علیہ السلام تا حکم کو بیت اللہ شریف جوڑ کو نو دا خانہ کعبی دا تعمیر نپس ابراہیم علیہ السلام وی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اللہ دے مکی والو کی دا دوین پیغمبر رو لے گی دا دے پیغمبر کار وسیعت لو علیہم آیاتک استایاتنا وخلق للولی ویعلمهم الكتاب ذو قرآن پاک مانا وخلق لخی والحکمہ او دا حدیث و سنت و پزرید قرآن تشریف کئی اس دا قرآن دا ترجمی دا علم دا تعلیم و تعلم مقصد سدے ویزکیہم چی دا خلق و عقیدہ دا شرک نپاکشی اعمال دا بدعات نپاکشی اخلاق دا بد اخلاقی نپاکشی دا پاکی با پسرا زی دا قرآن و سنت پا ذریبانے دا قرآن و سنت پا ذریبانے زمائی ذات مندو دا عقیدے پاکی مرازی او دا عامال پاکی مرازی تاسو کو رئی کم خلق قرآن تنکینی پا سور سور شرکنو کی مبتلائی آگر از من سرخوا کی اوزے کی او کلی کی مڑی کی دل دے دا خلق عجیب عجیب شیطان والا عجیب عجیب طریقی خلق یا موږ سره مدرس دی هغه زموږ کلی کې ډېر مړی کېدل ویا خلکو یو ګډ راوستنو په قبرستان کې ذبح کو چېرې را مړی ډېر نه کېږي پوهېږئ په خبره باندې ګوره د خلکو قسما قسم طریقې وي یاره وایي کلی کې ډېر مړی کېږي اوس علاج طریقې سره د نو مړی چې کېږي خو نیټه به یې پوره کړه نه د چا نیټه چې رو رسېږي الله وایي انا اجل الله اذا جاء لا یؤخر دا اللہ غلی کلے نیٹا چی رو رسیگی رستو کیگی ناب اس پا دی طریقی رستاو دی کلی کی مڑی کیگی نو کی دے شیدل تبل سا طریقی پا دی طریقی مڑی بندی گی نا دا چا جون سی واکی گی نا دا خیر او دا شر دا نفع او نقصان مالک سوک دے انبیاء علیہ السلام کو غواڑی دا اللہ فیصل راغلی سوک دا حلاکت نبچکو لیشی قرآن پاک کی واکی آراغلی اللہ ملائک رولی گل چلار شی ابراہیم علیہ السلام تا دا بچی زیر بور کئی اور آغی نفس بلار شی قوم دلوت علیہ السلام بحلاک کئی ابراہیم علیہ السلام سر اگدو واقعی لکا الحمدللہ تا سو دا قرآن درس کی نئی او کسوکن کی نئی محکم وعدو کئی چکینو با وعدہ لکھنا او کئی ناستای نچالا با نقصان رسوائی پی گئی پی خبر کہ او سرے ویر ماس رہو وقت نشتا قرآن درس لو کی نہیں وکنا او کو کی نہ ناست اینو چاله به نقصان ورکه یاد ساتای ګره سورہ ملک روزانه د شپې لستلی سنت طریقہ را سخلق به جهنم ته روان وی نو د ملائک د جهنم هغه سوکیدار ملائک ورته وای الم یاتکم نذیر دی اور جهنم ته چرازی نو سوکی را ورکون کې درته نور اغله ای وای مون تر اغل او بیا ګور د افسوس په تور به وای چې دا مون جهنم ته ولې راځو وقالو لو کنا نسمع او ناقلو ما کنا فی اصحاب السعیر وای به افسوس او ارمان که مون دنیا کې قران اورېدلې و یا په قران مزان په هکړې و نن به اور تن و راغله اور ته دراتلو سبق څه دی قران نه اورېدل په قران ځان نه په هکول خبر خدا یاد و ساتھ زمین آباد تعلیمی افتا طبقہ چاہیے کالج نسو کے سبق نہ وہی کل د تکبر د غرور د وجن علماء ول نکینی وہی زب پخپل تفسیر نہ گورم پور د پوئے گم دیو سڑی پخپل دین د کول بغیر د استاد نہ دغ گمراہی داغل پر بس پی گئی خبر بات علم بس د کوئی خود علماء کرام ادیو جن علم زدکی گی دسنا اور اللہ چی دنیا تا سمر آسمانی کتابون را لے گلی نو پاغے اکتفا ندکڑی ور سر نبی مرا لے گلے چی دا کتاب بمانئی پدی معمل کوئی سنگا زمان دے پیغمبر نوے زدکوئی نو علم زدکی گی دا کتاب اللہ ناو دا رجال اللہ نا زان لے چی سو گر دا امت لے چی سمر درد سر سوک جوڑ شوی کنا آغای پخپلا مطالعہ کئی پخپل حدیثو مترجم ګوري نزانم گمراه کی او نور د پارم د گمراهی سبب جوړ شي. د علماو په صحبت کې به قران زده کوي دغه شان ده کړ. د علماو په صحبت کې به زما عزت مند موږ تاسو قران زده کو. ابراهیم علیه السلام لکله چې پته ولګي چې دا ملائخو د قوم لوط د هلاکت د پاره راغلي نو شفاعت شروع کو. ابراهیم علیه السلام شفاعت شروع کو. ګور دا الله فیصله راغلي نبی دی او قوم د نه هلاکې دو سفارش کوي. رب العالمین ورته وی یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک وانهم آتیهم عذاب غیر مردود. اے زما ابراهیم علیہ السلام مخواڑوا د قوم لود بارک شفاعت مکوا استاد رف سل راغلی عذاب برازی دی وهلا کیگی. نو نبی لگیا دے خلیل الرحمن لگیا دے دیو قوم دے پار شفاعت کئی. رب العالمین ورتو یا عارضن هاذا دین مخواڑ وازما فیصل راغلی. قرآن پاک کی تاسو لدرس کی واقعاتی رشوی سورہ آل عمران کی راغلی دا اللہ حبیب تس خلق رالل چی زمون ملکی رڑے رو خلقو ایمان روڑے او تاسو کا اصحاب صفو نیو سو طالبان من سرکے نئی وال تخلق لمزید نو قرآن و سنت تعلیم ورکی دا اللہ حبیب ور سر اویا حافظان و عالمان نو قرآن کا ذکر دا صحابہ اکرام پا دور کی با تش حافظ نو اب عالم ہو وی گئی پا خبر بات لکہ اس دور کی تش حافظ وی عالم نی نچور سر علم انو کی بیا رکاوٹ جوڑی گی خلقو دیو جنا دا بچو بانے حفظ مو کئی خود حفظ نپس چور بانے سبق نوائی زندگی نو جوڑی عجیب شان دے گورا باز دے انہوں کی دے حفظ مدرسی دے منکور کی دے حفظ مدرسہ وا دو دو درے درے کالا و معشومان را لے زندگی بنا جوڑے دا ترجمہ چی یو پاروائی زندگی جوڑے پھر گئی خبر با دا ہر شیخ پل سرات دے کوہات کی عالم دے دے حفظ مدرسے دے تقریبا ان کے غنتے کلے دے آو سل شپک شلی حافظان با پکی فارغ شوی آمخ کی کلونو کی راغلے میں مدرسے دے سنگا دے وینے پا بندولو پا طریقہ پوئے گا مہنو پا کلاولو میں ولے وی تش حفظ کئی علم کئی نا نبی آیا کے رکٹی کئی یہ گرلن نکڑی یہ سرنگریزی یا ٹیوی لناسوی نور خلکل رکاوٹ جوڑی رتی وجن دا حفظ سرا علم دیر ضروری دے تاسو گر یہ طالب کو دو دری درجی سبکونو وی دا غسنا سا زندگی جوڑا شی خو حافظ حفظ یو لوی نعمت تے لوی نعمت تے خو ورسر علم ضروری دے زمائی عزت پل علم ورسر ضروری دے حفظ سرا نبی علیہ السلام ورسر اویا کسان کل اغی دوکو کا اویا وارے شیدان کل مختصر واقعہ دا زکر نبی عالم الغیب نی نبی حاضر ناظر نی اغا صحابہ اکرام چکل شیدان کے دل نائیوی اللہ زمون دا حال نخف النبی خبر کی ای کدا پتوا چی سید الکائنات امام المرسلین سرد دمر الویشان نا حاضر و ناظر نرے پا غیب نو پوئی گی نا خوز امون استاس وقیدہ دا کنا پا غیب سوک پوئی گی نا دا سوک جیدر نا سپٹ کی نو بیاولی نکتو رو لے جائی پی گئی پا خبر بات بیا وہ یہ فلانی جو کہ پیریان دی ور سرا خاپیری دی ور سرا او چان چی سرک سی کنا نو اے ور سرا بس اگر مخ کیو کس تعویز راڑو یو ملال میو خولو ویرالے وی چی دا یو بلم دربانی چا کرے ٹھیک ہے خبر ما نو ما ولے ولوائے چی اخو بت پغیب پوئی گی او یارا بانی دا تعویز نہ تا کری ٹھیک ہے خبر ما غیب دان سوک دے اللہ ورد اللہ حبیب اے کچری پغیب دا اللہ حبیب پوئی دے او دے سبا پہ حالات پوئی دے نولے پخپلو لاسو او یا صحابہ کرام دشمنانو لورکن اغی شہیدان کل دا عبارک قرآن ہم راغلو چرستو اغا منسوخ شو اغا صحابہ کرام ہوئے بلغو عنا اخواننا بے انا قد لقینا ربنا فردوی عنا و اردوانا وے الہ العالمین زمون دا حالاتنا د مدینه منوره پیغمبر او زمونږ مرګری صحابه کرام خبر کې چې مونږ دې مقام کې الٰه العالمین سره ملاقات وکړو. دا ملاقات دومره کامیاب وو چې الله زمونږ نه رضا شو مونږ هم راضی کو. د الله حبیب ته چې کله پیغام راغې ډېر پریشان شو. احادیث کې راغلي وایي دومره پریشانی کله نه راغلي. سوچ کوئی دا یو مسئلے دا پارا لدر ذکر کو دا اللہ حبیب قنوت نازل شورو کا دا خپل مسئلے دا مسجد نبوی دا پاسا یو میاشت خیرے کل صحابہ کرام اور پسی آمین وی سوچو کئی دا اللہ بندگانو چھ امام الانبیاء خیرے کئی او صحابہ کرام اور پسی آمین وی سمرلوی مقام بی و یو میاشت پس جبریل امین علیہ السلام راضی اور اللہ دے طرف نے پیغام راڑی ویلے سلک من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون زما حبیب تا خو یوم عاش خیرو کی رخلی مسلی دے پاسا خود دئی په ہلاکت کستا سے اختیار نشتا اللہ علیکم اخو خشی مہربانی بو پیو کم دی ایمان توفیق بول اور کم او یا بول عذاب ور کم زکہ چی دوی ظالمان نی نو دا چا پا حلاکت و تباکول و شکولو کی زمائی ذتمندو دا بلچا اختیار نشتا قرآن پاک منگو تاسو لداقیدی لارا خی دا داقیدی لارا بغیر دا قرآن پاک نبل دیکھ از دکیگی نزمائی ذتمندو دا قرآن پاک نبغیر دا لارا بل دیکھ از دکیگی ناو دا عقیدہ چی دا قرآن کز دکا کنا نو دا بسبا قبر کی پکار رازی دا علماء ناستی میں شاہ شریف کی وہ حدیث راغلے وہی مومن مسلمان چکل پا قبر کی نکیر و منکر راشی او دتا وہی من ربک و ما دینک و من نبیک وہی دبانے نہ حیبت راشی او دا ہر خبری پورا پورا جواب ورکی حدیث الفاظ دی نکیر و منکر ورطا وہی تو خدا اللہ جی بندے زمونگا حیبت ہم در بانے رانگے او منچس تپوس کو تا جواب راکے داولے وہی دا میت والا قبر کی وہی قرأت کتاب اللہ و آمنت به ما دنیا کی کتاب اللہ لستے ہو نیمان سر ہوائے چھ ٹول عمر کے دے راغشتے نے دے او درس کی او تتی تیخ تکے نو قبر کی بے درو سلی دا میت با قبر کی وہی قرأت کتاب اللہ و آمنت به ما دا اللہ کتاب لستے ہو فاغی میں ایمان روڑے ہو دے ہدایت کتاب سرے بلکہ گورا دا اللہ دا حبیب دا تبلیغ انتہا سدا دا اللہ حبیب تا حکم شوئے چی تبلیغو کا اس دا ہر چی نصابی لکا طالبان علم کئی نو دا علم سا نصاب دے دنیاوی تعلیم کئی دا آغی سا نصابی اللہ نصاب ذکر کرے اللہ وی هذا بلاغ للناس دا قرآن پاک دا تبلیغ نصاب دے کل وی ایوہ الرسول بلغ اے زما حبیب ارسوا اس دا تبلیغ میں یار سرے وی ما انزل الیک من ربک دا رب دا طرف نہ چس نازل شوی قرآن و سنت دا پورا رسول بس دا تبلیغ میں یار دے پورا قرآن رسول پورا حدیث امت تا رسول دیتا وی معیار او نصاب تبلیغ دیو جن زمائی زتمندو منگو تاسو دا قرآن پاک درسو دا دا ہدایت کتاب دے دا دا ایمان دا زدکڑی کتاب دے پکی سو کہانو زمائی زتمندو کار نکی کل گورا دا سی دا عوام تقریر واوری نیو مولانا یو سو واوری انن سبا خو کسما کسم خبری دی کنا خوچو قرآن لکی ناستو کنا آو دپا دی خپل استرگو قتل چلی قرآن دا فیصل دا نو دا زلط اتمینان حاصل شو بگئی پا خبر بگئی دغا آیات یو مانا علماء کرام دام کڑی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب ظلمت ایما ظلمت اتمینان حاصلی گی پا قرآن پاک شک دے شبدا یو ندی اوری دلی بل ندی اوری دلی او تا پا قرآن کی پخفل ہو گتن او ازدہ دیکن تو بس شک و شبہ ختم شو لکہ اس مولانا سے گرتا ہوئی جب آج خلق حاجتنو کی اولیاء و بزرگان را مدد کئی دغا شاندہ کنا بعضی جماعتوں نے محرابنوں کی لکلی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث اعظم مدد دا سیلی کرنی دی بیا زنی مولیان ہوئی یا رمو سرپدی دلائل لی ہمی سڑے غریب پشک کی پوشی جردہ دو دور دیار لسکال علم کرے ندخ صدا سی دا تت پانی و دا کدوان و پانی نی دی ویلی دم ویلی کنا ورد قرآن یو آیات تکاوام کینی دا سور مومنون پا آخر کی اللہ فرمائی دا یو آیات خسڑے دا کولی شی کنا دا سورہ مومنون پا آخر کے ویات اللہ وی وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ سوکم چی دا اللہ سا رب السوک رابلی چی رو رسی گرا مدد شی رب کریم وی دلیل ور سر نشتا مد ټول مليان ار ستول غلط دلائل ختم کړ. و من يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به سو کوم چې د الله سره بل شکر مدد کوي ولي شهيد مړي ژوندې یا رسول الله مدد وي یا علي مشکل کو شاه مدد وي رب کریم وي دلیل ور سره نشتا رب کریم سو دلیل ور سره نشتا و ير دې خو دلائل پیش کوي وي فإنما حسابه عند ربي خبر خو دې واورې دې چې دلیل نشته کده جګړې کوي نو پرېږي زه حساب کتاب د الله سره دې او وي کړلې تسلی نه حاصلېږي او فتوا واورا انه لا يفلح الكافرون شان دا دې چې غیر الله را مدد کوي نو دا کافر دې او کافر کامیابی نه وي سره دے او وی کڑلے تسلی نہ حاصلی او فتوا واورا انه لا یفلح الکافرون شان دا دے چې غیر الله را مدد کوي نو دا کافر دے او کافر کامیابی گینا پیږي خبر وا نو قران پاک الا بذکر الله تطمئن القلوب نو ته نګونو تورولو طریقہ شته کې نشتا باز یو نو کې چغلاو شي دے پیریانو بابا او خاپیرو بابا پسی ګرځي ورته یو آیات مت زده کو یو آیات د نکتورونو نه بخلاش نارنګ لاس او فال کته نه بخلاش بازی ګور زنانه په کورونو کې فالو نه ګوري نو بازی مليان جماعت کې ناست داخله غریبانان سوک نو کوي له لاړ شي سوک سره راشي نو داغه دکانداری شروع شي نه خیفی قران شریف کې دا زنانه غریبانان نه ناپو راشي وای مال نصیب ګور او فال لاله ګور شکرانه ولور کې قران کې ولاغه فال ګوري دا علماء ناس تی قرآن دا فالونو کتو کتاب دے فال قتل پا قرآن پاک کے ناروا دے دا دی پزے کدا سے والے چی استخارے حکمی والا کھولو چرا خام خواہ دا کارو کے کاؤ کے استخارہ کاؤ باز قرآن شریف دا فالونو کتاب جوڑ کرے کچر یو آیات دا قرآن پاک امت زدکی ورد اللہ فی صلدہ اللہ وی قل لا یعلم من فی السماوات والارض والغیب الا اللہ حبیب دی امت تا دی وایا نپوئی گی آغا مخلوق چی پاس مانونو کے دے واغا چی پزمکہ کے دے پس نپوئی گی پا غیبو پوئی دن کے سوگ دے یو اللہ یو اللہ پوئی دو والا یو اللہ زمائی عزت مندو دا گورا چوئی نصیب گورم نکتورم دا طولی عقیدی دا قرآن نخلاف تی خطولی شک کی قرآن پاک تناس نشو کہ قرآن پاک تے او سڑے کی ناستو نو چکل اللہ حبیب دے سبا پا حالاتو خبر رہے نو بل سوکشش دے سبا پا حالاتو خبر شیو تالو نصیب معلوم کی او قسمت در معلوم کی نبی علیہ السلام تاسو قرآن شریف پا ختم کی ویلی سورہ کہف کی مویلی کافر ورتوی منگتد دے فلانی فلانی سیز بارہ کی بوے دا اللہ حبیب نے انشاءاللہ ارشلوی سبا لبدر تواب پینزل لسر دی جبریل امین علیہ السلام رانغے کافرانو مکم مکرمہ کی دا اللہ دا حبیب پوری خاندل پینزل لسر دی پس جبریل امین علیہ السلام راغے رنبے پیغام دا اللہ دا طرف نکم رازی ولا تقولن لشئن انی فاعل ذالک غدا اے حبیب دیو شی بارک دا سموائے چی سبابیکم ذکا اللہ فیصل ذکر کری وما تدری نفسم ماذا تکسب غدا حیث یو نفس تپت نشتا کا نفس دا نبی دے کد ولی دے کد مڑی دے کد جون دی دے چی سباب سکئی دا سباب حالاتو سو خبردار دے مشکات شریف جلد ثانی کی حدیث دے نابالغ و معشومان و اشعار وے او آغا شار سو دو حد او دا بدر دو شہدا او تعریفونے کول او نبی علیہ السلام ناس وغو کی ورتی خیو ورے او نابالغ معشوم پکی وئی وفینا نبی یعلم ما فی غد پا منکدا سے پیغمبر دے دا سبا پا حالاتو پوئی گی ورنا بالغ معشوم دے اللہ حبیب سر مبارک روچت کو ورتوئی اے بچے دعی هذه وکنت ما کو وقولی ما کنت تقولین دا سے موایا مخ کی اشعار چی دی غوایا خدا سے موایا چ مون کی پیغمبر دے سبا په حالات کوئی جکہ سبا په حالات خبردار سوک لے اللہ رب العزت خبردار قران پاک مونږ تاسو لدا خی دخ استاد خدا خار سر نج دی علماء دی پوی بے بعض اونو کی مختلف دا شرک اقسامات تھی سو کوئی دا کور میں سپیر دے سو کوئی دکان میں سپیر دے سو کوئی دا بچے میں سپیر دے در سے درکی عمر گرے اور از راغے ویرف لارے را لوئی جرا گرمی پریخی را بانے خان ندر آگلی بھئی گئی پر خبر بان ویبا خوش گرمی پریخی نو پیسے میں سینے رازی ویلو رکو میں پوئی گئی خبر ہوا وہ سمباز خلق وی دا کور میں سپیر رے دا بچے میں سپیر رے دا شان وی کنا وی اپا دی کلی کی غریبانانو لپتا نی وی فلانی زنانا سپیر رے چچالا دے دا سفر بانی جی و مخی لور لکار بے سمین خوری فلانی سڑے وی سپیر رے او بازی دا سی کئیم کرے چی سفر بانی جی او زنانا و ناری نمخی لور چی تندی لٹس ور کی وی کار بے ٹول گڑ وٹ دا مسئلہ با اس کم دیا کس دکی قرآن پاک دا وی چی پسی زونو کس پیر والے گنل دا عقیدہ دا فرعون وا دا چا عقیدہ وا تاسو لے نہم پارا کی سورہ عراف کی تیر شوی فرعون لچ بس تکلیف رسے دو اللہ ویت ویرو بی موسیٰ ومم معہو وی بی دا موسیٰ علیہ السلام و مرگری اس پیر ری دا پا منگبانی دا دو جن تکلیف نرازی دا رنگی سورہ یاسین کی دا خو اکثر و خلق لیاد بھی کنا واللہ دے موند قرآن پا مقصدم پوئی کی اللہ دے موند قرآن پاک پا مقصدم پوئی کی سورہ یاسین کی اللہ وی ادرے پیغمبران اللہ یو وطن ترالی گلیو اغا مشرکان و کافران ورتوی قالو انا تطویرنا بکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم کافر پیغمبران توی تاسو پراتلو کی منس پیروالے گنو دا عقیدہ دا قرآن و سنت موافق نہ دا وی گئی پہ خبر ہوا دا قرآن و سنت موافق دا فی صلی اللہ چی دا خیر دا شر دا نفع و نقصان مالک سوک دے دا منگو تاسو دا علماء دی ما شمار لموی والقدر خیری ہی و شر ہی من اللہ تعالی او ہر فرض مس پس منگو دا عقیدہ زوتو وی اللہم لا مانع لما آتویتا ولا معطی لما منعتا اللہ تیچی ورکے بندول والنشتا او چی تی بند کی سوکرا کلاول والنشتا دا غشان دکن اللہ چی او شی بند کی سوکی کلاول شی علماء کرام ذکر کری وی سلیمان علیہ السلام یو زل د قوم نہ خفشو زرکی فیصلہ کا وی زما یو کم سل بی بیانی دی نن شپین بٹھول سر ملاوی گم مات با اللہ یو کم سل بچیرا کئی دا یو کم سل چی جہاد کئی دماڑو چال ضرورت نشتا ورد اللہ نبی سلیمان علیہ السلام دی یو کم سل زامن فیصلہ کڑی دو علماء دی یو قول مطابق دی آیات تفسیر دارے اللہ وی ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب سلیمان علیہ السلام دیو کم سلو بچو فیصلہ کڑی واللہ دیو ابن دکڑی دو کم سلو بی بیانو خود سراڈو حملوان غستو او یو بی بی نیو ٹکڑا پیدا شوا خادم او نوکر ورتدا سی کپڑا کرارا او پتخت ور لکی خوا ور نبی دی یو کم سلو بچو فی سلکڑی خوچی ور کول والے نور کئی نبی نشور کول ابراہیم علیہ السلام دو والد دے ہدایت فی سلکڑی وکنی وکڑی دعا گانی ور تکولی او بار بار دعا گانی غختی خوچی ور کول والے فی سلکڑی وکڑی نو سل سو سمائی زتمندو ابراہیم علیہ السلام والد چکل اپ مسئلے توحید دو وطن نشڑلو گور پلار ورتا سخت الفاظ کی وئی لئن لم تنتهیا ابراہیم وئی کمن نشوی لارجمنک وہجرنی ملیا پگٹو بدیولم او خبدای چ زمانہ رو غر مٹزا بیا چی پوینو سور زینو خبنی ابراہیم علیہ السلام ورتا وئی سلام علیک سا استغفر لک ربی انه کان بی حفیا وی بس سلام دی در نلانم خدا بدر تغواڑم واللہ چی اغلا دروازہ بند کڑی را کلاو لینش دا مسئلے زمائی زتمندو دا عقیدے پا قرآن پاک کس دکی نو قرآن لبکینو کنو بکینو دا دا ہدایت کتاب دے بغیر دا دین زمائی زتمندو ہدایت نشی رات لے بغیر دا قرآن پاک نا دیتا با ناستا کوئی دیل با وقت ور کوئی اولا مولانا سے ممتا سو ماخام نپس در کوئی که ماسوطن نپس اگر ماسوطن خود شاہ سکارم نی کنا یہ گئی پا خبر بار دا قرآن پا درس کی بسو ٹول کی نہیں دی محلے والا کسان شتا ٹول بے انشاءاللہ درس کی نہیں او پابندی سر بے انشاءاللہ درس کی نہیں کور کے زنانم زمائی عزت مندو دیتا متوجہ کوئی دے سر زمون دا عقید اصلاح کی دے سر زمائی عزت مندو زمون استاس دا عمال اصلاح کی لیکن زمون خنون دی پلو گو رہی نن ہر یو شیم و رواج دے و بیدت تے ہر یو شیم زمون سے دے اگر رواج دے او بدت تے زبائی عزت مندو اے د بچی د پیدائش نه راواله تر پیدائش پورې ټول رسومات او بدعت دا شاند کنه دا بچی چې پیدائش موږ سره کارونه کوو اول خو ګره دې زموږ دی عوامو کې دا طریقه دا چې په لور ډېر خفقي بګې په خبره وا ادا دا نظریه دا چاوا په لور خفقي دل چا نظریه دا مشرکانو طریقہ وا سوک چې په لور خفقيږي دکه د مشرکانو غنتی خوې دي اگر چې مسلمان اوس په زنانه داسي چې وې ير لور شي وې سو وې سو شول وې با شور مکه مون په لغوي غل راغله بګې په خبره وا نسوک مبارکی بعض داسی وی نیکان خلق کی علماء سره کینی تبلیغ کی کینی بچی چینی دا غی حقیقت دی لور حقیقت نی پاغی نہ مبارکی لے دا عقیدہ نظریه د مشرکان وا پلور به خوشاله بگی خبر وا او بیا به لور زوی لا به پلور ترجیح نہ ورکه پاغی بم سنت طریقې کې بیا چې لور و دیم کنه ګوره زموږ د پښتنو کې دا طریقہ دا لور له میراث کې برخه نه ورکه ممکن کې یو ناپوه زمیدار دی وای ښا یو سړی لور خورم ورکه بیا د فجیدات کې برخه ورکه بیا خبر ورک نو د لور خور برخه نه منل کفر دی د لور خور برخه نه منل څه شی دی د سور آیاتونو نه انکار راځي سورې نساء نو تقریبا ټول نه انکار راځي الله ویل الرجال نصیب مم اکتسبو وللنساء نصيب مما اكتسبن او بیا و مما قل منه او قصر کلګ مال له او کډیر دے د ناری نو زنانو ټولو پکې د چا د قانون مطابق برخه یو سړی وای چې خود لور خور برخه ډو مانم نه مسلمان نه او کوي چې مانم یې خو ورکوم نه نو غټ مجرم او فاسق دی بیا بای زینو کیدای چې په لونو پیسې لې افغانستان کې خو ورته د مہر نومې خې اگر زمون سره تعلق مې رور لدی وادو کو دواړه عالمان دي ویاو مې سورې وې پنځوس دی غری جی رانه واغسته او یا چې چا لورو وې عالم وې ما ورته چې جی پاکستان کې علما وې چې دا خښه نه دی دا کمال ایمان دی ولی ما په شریعت کې شته کې نشتا په دې خبر باندې وی ولی ما خو سنت طریقه ده کنه افغانستان کې خو یو لاک او دو لاک بلکې چې کم پکې دا سي عالمان دي خډې ریلی لور خور باندې سشې غستل حرام دي په دې خبر باندې بس کچھ لور خور دے ورکا والے ویچ اس سکے آگاو کا باز ادا سیوی عوام دیکھ پہ یو طرف سمیں پہ بل طرف کا گی باز اولے صدر نگوالم نا غریب طالب سڑے گو بس یو لستو لے سونو والاو کا مم سرے یو درس کم کینی نو یو طالب لے لور ورکا غریب آگا شانے لولی بچیم گر جی وام چکل راشو وام کرتا دے خلاص اکڑے ہوئی نا اس لستو لی پی جوڑی کڑی الکه خلور خور دے ورکا ہو دے کا تو جدا دیندار ایمان لے پکے ویچ اس سکے زان لے کے کڑیر کے کلک کے پابندی پہ مرا والے جدا بدا کے دا بدا کے نو پدی طریقے زمائی زتمند قرآن پاک منگو تاسل اللہ رکھائی ٹولا معاشرہ زمونگ نن بدات و رسومات و طرف تا دا معاشرہ با علا درستی گی چھ منگ قرآن تکینو زکا دا شرک و کفر پس دویم نمبر گناہ کم را اگا بدات تے حافظ ابن قیم رحم اللہ وی چھ شیطان دا شپگ و گناہون و بارکی سڑی بارکی کوشش کئی لنبے کوشش کئی چدا سڑے پشر کو کفر کی اختکی رمبے دے شیطان کوشش سڑے پشر کو کفر کی سڑے اختکی کچرے دغا جال او دغا مکر کامیاب نشی نو دویم نمبر بدعت تھے لکو تا تم مولانا صاحب فرمائے چگو رب بدعت دا سی گناہ دے چکون کی غیل کار خیر ہوئی بلکہ روح المانی ذکر کری پا تفسیر دے سورہ آل عمران وی کلے چدا آیاتون رالل چ رب العالمین فرمائی چھے او سڑے کڈیرم گناہوں نہ کئی خوچ توبو باسی اللہ ویزے معاف کو دغی لاندے روح المانی دا واقعہ ذکر کرے وی کل شدائی آتون رالن شیطان چغی والے او خار راغستے او پر سر نستے دانور وار شیاطین ور تراجم شو جس چل نربانے شو لیوانے شو اس اگور توینن اللہ پخبل کتاب کی ویات رولی گلو او زماغ طول محنتوں نے ختم کر ویسا آیات تے رب العالمین فرمائل یو سڑی ٹھول مر گناہوں نہ کڑی کڑی خود مرگ نہ مخ کی ہوئے چلے مرگ او زن کدن کتنے چ اللہ پوئی شوے نے اللہ او عزب اور صدار سے معاف کو نو انور شیطانانم پورا فکر کی واقع شو وی ورتوی تو پریشان کی گم مونگ سا مشورہ کرو نو دا شیطانان مشورے بانے کی ناتر دیر سوچ و فکر نہ پسے ابلیس تو پریشان کی گم اس مونگ دئی تو دا سی گناہ روان دکو چه دای بور تا کار خیر وای نو پا مرگ بمڑ شی خطوبه و تیو نباسی نو بیداتی رویس تو پوی گئی خبر بار لکه اس مثال پا تو تاو دی جماعت که ناسی او یا با مازیگر مز کوای نو اگه پسی بدا وای چه اللہ زما دی تو بای چه مز میو کو بیداتی خپل عمل تا دا سی کار خیر وای پوی گئی خبر بار بدعتی خپل عمل تدا سکار خیر ہوئی. دی وجنا حدیث مانام دادا وی اللہ دا ہر مبتدین دا توبی دروازہ بند کڑی. نو حدیث کی راغلی توبی دروازہ خوبا علا بندی گی چنور دا مغرب نروخی جی. صحیح حدیث تے دا توبی دروازہ با کلا بندی گی چنور دا مغرب نروخی جی. او بدعتی بارکی وی دا توبی دروازہ بند دا وی دا بندی دو دا مقصد دے شدے دے کار لگنا نوئے بگئی خبر با. اگر کد جنازی پس دعا رئیستے او کرواجی اسقات تے او کدی مڑی کور کے دا لڑمی الوا دا تاسو پلم لڑمی الوا شتے کنیش تے تختی الوا چولے وائی حتما نو دا سیزو رکو ربائی زیونو کی زمائی زتمندو جدا ہوئی لڑمی الوا دا او دا تختی الوا دا او دا مروجہ اسقات تے بائی زیونو کی سابونو نئی بائی زیونو کی پتاسیوی شی دی درک دا روای دے جی پشکرونو کی دانی چولی بگئی خبر بان مونگ پلا پخوای اور رواج اس ختم شو مڑی لبے خبر کے بانگ ہوئی بگئی پہ خبر گرد آرے علاقی رواج چپل جے کیوئے ناغ خلق اور پوری خان دی زمین کلی سیدانو کی باشا سیب دے اس سمجھو اندے آغا چا تسوات نوادکڑے ویل تسرگنے کر لارو ویناوی چی پہ ڈولائی کی واچو لرالوی باشا سیب راش بانگو لہو آیا بگئی پہ خبر بانگ بائی زیونو کی ڈولائی لبانگ ہوئی زمین پہ کلی کی بے خبر کی بانگ ہوئی یو زلغ مولا ناستو او خلقو لے بانگ تلبیس راولی خلقو لے گورا خلق ہوئی چی پہ خبر کی بانگ ناروا دے وی گورا پدی کی کم کلمہ دا سے نقصانی اللہ اکبر اللہ ڈیر لوی دے اشہد اللہ الہ الا اللہ مانے مکا اشہد ان محمد الرسول اللہ مانے مکا او چی حیاء للصلاة حیاء للفلاح لراغ وی دام دا خیر و دا برکت کلمات تی پی گئی پا خبر کنا تازو وی پوی نشوی دا خبر اس کا دا حیاء للصلاة مانے کولا وہ سڑے پا قبر کی ولاد دے وی راشے ہی مزدنو دا خود مزدنے نہ دیکھنا دا اللہ حبیب خو قبرستان کے منہ کڑی چی مزمن کے یا وی حیاء للفلا دا کامیابی زیل راشے نو دا خود کامیابی زیل نہ دے نو دا ٹول بانگ ترجمے ولو کا آواملے وی حیاء للصلاة حیاء للفلا وی دام دا برکت کلمات پی گئی پی خبر بات دام دا برکت کلمات اور دا بیدا تو مسئلہ دا سیرے چی عوام و ذہن تزمائی زت مندو دیر وقت خدا سیو چی ملیان پی بازی باطل پرس نو پویدل نوام غریبانان پی سپوشی دی لذہن کی داوی چی دا دربانی دعا بندی او دا دربانی اسقات بندی خیرات بندی او دا دین طریقہ دا یادو ساتی دی پلو گو رہی کم دعا چی قرآن و سنت کی دا کم خیرات چی قرآن و سنت کی دے کم اسقات چی پشریت کی دے اگر چی سوک بندی اخو مسلمان نرے خو یو دا دین طریقہ دا یو رواج دے پی گئی پی خبر بار دا اللہ حبیب چی پا کمی طریقے یا شریعت پا کمی طریقے دعا کھولے آغا طریقہ دا دعا دا اس داغے نہ سڑے سیوا والے کئی نہ سیوا والے بتا لزنی وقت کار خیر کاری خواہی کی بنقصان ہوئی لکا مثال پتور اذان ہوتا سو رہی اور وقت کا اس کے سڑے دا اذان پاخر کی ہوئی چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی اذان لہ بتاؤ صحیح وائی کہ غلط بورت ہوگا نو لے اگر سے تو گناہ کار کرے سر حکم دین چے نقل راغلے نو پاغا نقل دین کے پاغا محفوظ دین کے اذان پا لا الہ الا اللہ ختمی گی اذان پا آخر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشتا پی گئی خبر بان اس کے سڑی محمد الرسول اللہ ہوئے نو کور کے پوہ زنانا با موئی چی مولا سے پا اذان کس شو صحوہ شو غلط شو اذان پا خبر پوئے وئی زمائی عزت ملو اکثر من دی پلو گردی عوام ادا سی دغل غگ نکی دی مسئلے لہ نو خبر اب قرآن کی جی وارو ان میں مسئلہ میں واورے گا پی گئی خبر ابا نہ اگر نیو نہیں زڑائی خودی غریب چاہتا غگ نیو خے او یو سڑے علماء مسئلہ ذکر کرے و یو سڑے با ہمیشہ دا ساری پا بانگ کے ادو و یو زل چاہتا ویخ ناس تو نو تو خوب بانگو نہ اورے دن اگر کہ خواہ صلاة خیرم میں ننو منو نو یو زلی واورے دن وی ساری خلق لے ان میں پا بانگ کے سے ناشنا خبر اورے دن پی گئی خبر ابا نہ خو ناشنا نو خودے پا دغرا خو ویخ ناس تو بعض عوامی ویدہ خو میرا نوی مسئلہ واورے دن دی علماء نے تپوسو کئی دای چې مطالعه کئی روزانه نوی نوی مسئلے ولا مخیل راز امام احمد ابن حنبل رحم الله پسلور امامانو کی اخیرنے امام نے علماء لکلی لس اللہ کو احادیث و حافظ وہی بڑاوالی حالت کی سپلائی پلاسو کی ادو والو حافظ ابن قیم رحم الله مفتاح الدار سعادت کی ذکر چاوالے وچ اے امام صاحب ترکم و علم پسے دوئے اغور تھوی تر لحد پوری چے لحد کی خارو کی خلقو نی وکھے کنا ترغی پوری با علم لدو نوا پوی گئی پی خبر با نو علم زمائی زتمند دا علماء تا روزانہ نوی نوی مسئلہ مخیل راز نو بعضی خلقو پا ذہن کی دا دا بدا تو مسئلہ کی نینا بعضی ملیان و لداوی نوی چی نیت صحیح وی کنا نیت نو بیا بدا تم روا کی دام دا بدا تیانو یو خبر وی چی نیت تی سمی کنا اور علماء لکلی عمل قبل دو د پارا دو شرطونه دی، یو به نیت سم وی، یو به طریقه د نبی علیہ السلام وی. کله به نیت سمی او چې طریقه د نبی علیہ السلام نه عمل قبول نه دی، او کله به طریقه د نبی علیہ السلام وی خو چې نیت صحیح نه دی عمل نه قبلیږي. حدیث د بخاری شریف کې راغلی، مشکات شریف کې دا حدیث ده. نبی علیہ السلام وی چا چې مونږ سره قربانی وکا، مونږ سره موزو کو د اختر او هغه نه پسې قربانی وکا، نو د سنت طریقې له ورسره صحابی را پاس دو ابو برده ابن نیار رضی اللہ عنہ نمیو وید اللہ حبیبا ما دا موز نمخ کی قربانی کردو ویداولی وی ما سر یتیمانان و غریبانان و گی تگیو او دا اختر رجوع نیت صحیح دے کنے دے خیال خود دے خبری لکنہ ورزنی و خود دکی گئی مزمائی ذات کنے نیت گورا دا صحابی نیت بالکل صحیح دے خو طریقہ دا نبی علیہ السلام داو چی موزو شنو قربانی وی دا اللہ حبیب ورتوی شاتو کا شاتو لحمن ستا خو تشغو خشوی دا او لما ناسی دا اللہ حبیب ورتوی فرض و واجب دی چی دوبارہ با قربانی کی اگر صحابی دوبارہ قربانی وکا نو ہر یو عمل کی زمائی زتمندو دا اللہ دا حبیب طریقہ لٹون دا تبلیغ والا وی نوی کموز دا نبی علیہ السلام دا طریقین خلاف شنو قبلی گینا او عبادت تین جوڑی او کہ او سڑے قضاء حاجت تو سنت طریق کے مطابق کی دغه عبادت جوڑی کنی جوڑی ہر یوشی کی دا اللہ دا حبیب سنت لٹول ہر یوشی کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت چہ دا واد سنت طریقہ سدا دا بچی دا ختمی سنت طریقہ سدا دارنگی مڑی پس خیر خیرات کے نو داغی دا سنت طریقہ سدا سنت طریقوں کی زوائی زتمند زمونگ استاس و فائدہ دا او رسم و رواج او بدعاتو کی زمونگ سدا اے کہ متاوان دے او تباہی دا او میدان دا محشر کے دا اللہ دا حبیب ناراضگی بھائی میدان دا محشر کی بسوی لکا آغا حدیث تاسو دا علماء ناو رہے آگے کی یو مقصد دا حدیث دام دے ویس خلق براوستے شیز ما حاوز کوثر تا چرانیز دیشی نو اپ مرشتے بے اوشڑی زبوام دا میں مرگری دی دا میں مرگری دی ما تب ملائک وی دا اللہ حبیب لا تدری ما احدثو بعدک تاسو لپت نشه چه تاسو نپس دن کی کمی نوی نوی طریقے رہستے وی خو پا دن کی ور سروائی کنا پر گئی پا خبر مان لگا بازی انو کی بازی علماء چی دا سنت و مسئلہ رد کئی وی تاو چی پس اکل سور لی کوئی نبی ایسام پس اکل سور لی کڑے وا آپ اجیاس کے تلیو پٹانگا کے ناس تی ورہ یو دنیاوی سی زنے دی پا دن کے نوی کار چی تے کار خیر گنے یو دنی سے گنے دی تا بیدات وی پر گئی پا خبر مان یو خو نوی کار دی دیتا اسباب او ذرائع وای اخو باندې وی نوی سیزونه پیدا کی چی او شه دینم غنی کار خیرم غنی او ثواب مرتوی او غدا الله حبیب نه کړه صحابه کرام نه کړه سلف نه کړه نغی ته بدعت وای الله دې موږ تاسو د بدعت او رسومات نو ساتي عمولی سب څه شوی موږ بس وخت کوی شپه ها په وانش بس بیا ان شاء الله رستو مولانا صاحب کراشی نو ختم بم کای الله دې موږ تاسو لا قرآن و سنت بانے دا عمل کل توفیق را کی تر مرگ دا قرآن پاک خدمت کو کالیمان دی نیوائی چھو مونگ با درس کو کاوام دی مونگ با کینو دا غشان دا کنا انشاءاللہ تر مرگ با دا قرآن پاک خدمت کو ایدی پا لوگو رے قرآن کی ہر مسئلہ مخیل راز پا دی کی دا تبلیغ مسئلہ شتا پا دی کی دا مشتا دا زکاة شتا دا جہاد مسلح دا قتال فی سبی ہر شے پا کشتا کنا او چی بیا حدیث سر دا غی تشریوی دی سر پورا انسانیت زکی نو علماء ته دا ضروری دی چې د قرآن او سنت یو وخت د قرآن درس یو وخت د حدیث درس او عوام له پدې کې زمای عزت مندو شمولیت پکار دی د قرآن او سنت درسونو نه تخته ما دغه شان بکاو کنه او که څوک تخته د ځان ته زمای عزت مندو نقصان ورکی الله دا درس کامیاب قائم او دائم لري او رب العالمین دې موږ تاسو له قرآن او سنت سیلم او پاغي باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی ګران او اوریدونکو زمونږ د دکان